çiçek açtı bizim yaylalar. Yol ver artık ben sılama, gideyim, gideyim, gideyim. Şimdi çiçek açtı bizim yaylalar. Yol ver artık ben sılama, gideyim. Etme dağlar bu hasretli kaldır. Bunca gurbet bir ömüre zarardır. O yar ile aramızda söz vardır. Yol ver artık ben sılama, gideyim. Akar suyum kaldım zalim gurbette. Vefasız yar olan gülmez elbette. Gözüm yoktur benim malda servette. Yol ver artık ben sılama, gideyim. Gözüm yoktur benim.